Sino ba may kasalanan? Baka ako rin. Pamadali, inarapin ng salamin. Dami na magagaling minsan na iisip ko na may sakit silang di na madadaig, kaya di makatatawid kahit gano'ng kapakalupit. Pag ang utak nagkulit, tinamaan na lintik habang nakikinig sa sulat mo na siniksik mo na dahat ikaw pa rin punit. At wala ka pa rin papel, mapuno mo ng kadero, patik pabalat sa sulat mo't ideya. Sa dami mong ginera, utos na magulang mong dinerba para sa mababangis maihilera ang sarili. Nangarata ng gitang dalire, kahit na hindi mo kakilala, sisiraan isisisi ang lahat kung ba't yung awit mo, di pinapansin kanila ang napipili. Boy, matagal nang uso ang magtyaga, magtiis ka para may mapala. Di makakatulong pa mo muna sa likha ng iba para lang mag-iperfecto ka. Baka diyan ka magka-depekto, patandaan na basta na sa tiyempo ka at may tiyaga. Gawa muna bago dada, dahil yan ang may epekto yan. Umarap sa salamin, bakit sa nais puntahan ay di makarating? Sino ba may kasalanan? Sila ba? Sino ba may kasalanan? Baka ako rin. Pamadali, inarapin ng salamin. Umarap sa salamin, bakit sa nais puntahan ay di makarating? Sino ba may kasalanan? Sila ba? Sino ba may kasalanan? Baka ako rin. Pamadali, inarapin ng salamin. Talagang masakit yung totoo kapatid, pero nandun na mali mga paraan na pwede mong ituwid. Huwag matakot makinig, mas manginig pag di ka na makadinig. Di na mabatid anong tama at mali, tapos ang tingin sa sarili malaki kahit maliit pa naman ang mabang na mamaliit. Agad ng iba kaya miss tulang ka ngayon bingi. Bulag ang tipi pero merong gustong marating, maraming gustong questioning pero wala kang ibang alam. Kung di ay sagutin, ikaw ang pinaka magaling, kaya sa payo nila ay wala ka ng baki. Hanggang sa mapansin mo na sa huli ka na, kasi nagsisisi ka nang hindi ka nakinig. Nandiyan ka na ano mapapala mo, kung tingin sa salamin para lang sa matang malabo. Tanging alam sa mga diskusyon manalo, paano yung may alam sa tangahan dalang magpatalo ngayon? Di ba samantala ang panahon, yun nasa tuktok ng dasolok. Pwedeng bukas nandun na sa kahon, depende sa pag-iisip mo kung sa taba. Panoon ko pikitira pa rin habang buhay ka ng palago. Kaya umarap sa salamin, bakit sa nais puntahan ay di makarating? Sino ba may kasalanan? Sila ba? Sino ba may kasalanan? Baka ako rin. Pamadali, inarapin ng salamin. Umarap sa salamin, bakit sa nais puntahan ay di makarating? Sino ba may kasalanan? Sila ba? Sino ba may kasalanan? Baka ako rin. Pamadali, inarapin ng salamin. Ang tanda ko pa nang nauna sila, at ako ang bagong salta aking dala-dala. Kahit di madiin ang porma kong bitin, na magkalasa ang handa ay kukumbidahin. Ang mga salita na dinig, hinigit sa tenga ko hanggang sa matulig. Ayaw magpahalata pero bumibilib, ilabi na husan ng tubig na malamig. Hoy, hindi masama umamin, buwasan na sa pagiging mahilyain. Dapat mong malaman na ganito sa amin, ang lahat ay pwede pwedeng mangidain. Na parang uwa ka sa mga anak para tumataka. Mga katagal lumalaga pa ako nung lagi nagalak. Halos maiyak, mga naganap, dapat parang bagong asa na itak. Ang dala-dala sa laban, pasikatan, payabangan. Ang mga paa na tinapakan, laging pataasan, kayamanan, nabulahan. Kailan pa kaya mamumulatan ang mga ito? Umarap sa salamin, bakit sa nais puntahan ay di makarating? Sino ba may kasalanan? Sila ba? Sino ba may kasalanan? Baka ako rin. Pamadali, inarapin ng salamin. Umarap sa salamin, bakit sa nais puntahan ay di makarating? Sino ba may kasalanan? Sila ba? Sino ba may kasalanan? Baka ako rin. Pamadali, inarapin ng salamin.